आत्मदृष्टि तरही कथम इति आशंका। आत्मा आत्मान दर्शन अज्ञान समन्वित आत्मान अज्ञान असमन्वित आत्मान अज्ञान है तो शुद्ध आत्मा को ज्ञातरादि नहीं देख सकता है। तो वह आत्मज्ञान कैसे उसार्यान आत्मन सर्वा नन्वयव्यतिरेकतः प्रत्यक प्रधानया दृष्ट्या पश्येदात्मानमद्वयम्। सर्वान् अनात्मनः अन्ये व्यतिरेकतः उत्सार्य प्रत्येक प्रधान या दृष्टिया आत्मानम अद्वयम पश्येत। अन्य व्यक्ति से सारे अनात्मा का त्याग करके प्रत्येक प्रधान दृष्टिया आत्मानम अद्वयम पश्येत। प्रत्येक प्रधान या तन्मात्राकार या प्रत्येक प्रधान प्रत्यय मात्र आकार का वाक्योथ या वृत्तिया पश्येत। ज्ञान आत्मैव मेय तज्ज्ञानमेव मानम इति एवकारार्थ समर्थितः। तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्म वाइदमग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेत आत्मानमेव आत्मा ही मेय तज्ज्ञान ही ब्रह्मन एवकारार्थ समर्थितः। संप्रति आत्मज्ञानम गुरुपदेशादेव उत्पद्यते न उत्प्रेक्षया इति उत्प्रेक्षया अपने कल्पना से बुद्धि से नहीं ज्ञान से उपदेश से त्वम त्वं ब्रह्मेति गुरोर्वाक्यात् तन्निविष्टपदार्थयोः उक्तान्वयादिनोक्तन्न विवेकः सन्न बुध्यत। त्वं ब्रह्मेति गुरुर्वाक्यात् तनिविष्ट पदार्थयोः उक्त अन्वयादिना उत्पन्न विवेक सन्। अब तो गुरुवाक्य से दोनों पदार्थ का पदार्थ में पदार्थ हो उत्पन्न विवेक तत्व पदार्थ है अन्य व्यतिरिक के द्वारा विवेक जिसके हो गया स विवेक सन अबुद्ध्यत ज्ञातवान स अधिकारी वाक्याद अबुद्ध्यत वाक्य से तरी गुरुपदिष्ट वाक्या किमें सर्व न बुध्यते गुरुपदिष्ट वाक्य सब ज्ञान तत्र तन्निविष्ट पदार्थ अन्य उक्त अन्य व्यतिरिक अन्यादिना उत्पन्न विवेक उत्पन्न विवेक से अन्य व्यतिरिक द्वारा जिसको हुआ उसको ज्ञान होगा। श्रुतवाक्य भी वाक्यस्थ पदार्थ परिशोधन वैधुर्यात वाक्यस्थ पदार्थ परिशोधन नहीं होने से अनधिकारितया वाक्यार्थ न अनुभवते नहीं होता है। यही वाक्यार्थ परिशोधन शब्द से तो मालूम हो जाता है कूटस्थ ब्रह्म ऐसा किंतु उसका विचार करते करते करते त्वम पदार्थ में संशय विपर्य रहते ज्ञान पहले हो विचार करते मैं कूटस्थ में कूटस्थ किंतु देह में हम बुद्धि नहीं जाती है। तो वाक्यार्थ परिशोधन होने पर ही ज्ञान होगा। तद ब्रह्म ऊपर ऊपर से बहुत लगता है कि और क्या शोधन करना हमको तो मालूम है मैं देहादि में तो हम बुद्धि ही नहीं ब्रह्म शुद्ध कूटस्थ आत्मा ही है व्यापक है शोधन हो गया किंतु ये उसमें ही कमती होने से ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ज्ञान हो जाने से वैराग्य होता है पांडित्यम निर्विद बाल्य ने तिष्ठा से तुम्हें भाष्य में आया ये तो वैराग्य उद्भव होने तो कही पांडित्य नहीं तो पांडित्य किसे वही वहीं से बहुत आगे नहीं हो पाता है विवेक करके ज्ञान निश्चय दृढ़ निश्चय बहुत तद ब्रह्म शिष्यभूतम गुरुवाक्यात् किम् अबुध्यत न तावत् आत्मानमेव कर्मकर्तुक विरोधात् शिष्यभूत तद ब्रह्म शिष्यभूतम गुरुवाक्यात किम्। शिष्यभूतम ब्रह्म, ब्रह्म ही शिष्य रूप है, ब्रह्म वाइदम अगर आसित गुरु उपदेश ज्ञान उसको होगा। गुरुवाक्यात किम अबुध्यत, जो ब्रह्म शिष्य रूप है वो किम अबुध्यत, कहे आत्मान न तावध आत्मान स्वयं अपने को जानेगा तो स्वयं करता स्वकर्म विरोधात ना पे अनात्मान अनात्मा को जानेगा तद अभावात आत्मा से भिन्न कुछ ही नहीं इति आशंका तद ब्रह्म इति तद्ब्रह्मात्मानमेवा तद्ब्रह्मात्मानमेवा वेद यदनात्मा यदनात्मेद्य भूतपुरा त्मेत्य भूतपुरा यदनात्मेत्य भूतपुरा अविद्यया विद्यया तु ब्रह्मात्मेवाभवत् स्वतः। तद्ब्रह्म यद अविद्या पुरा अनात्मा इति अभूत आत्मानमेव अभेद आत्मानमेव यद अविद्या अनात्मा इति अभूत पुरा तद अभेद विद्या तो ब्रह्मात्मिक अभवत सत विद्या तो ब्रह्मात्मिक हो गया पहले पुरा अविद्या तद ब्रह्म आत्मानमेव अभेद यद पुरा अविद्या अनात्मा इति अभूत अनात्मा जैसे था उसे आत्मा विद्यान आत्मा अहम अस्मि विद्या ब्रह्म आत्मसत है। अविषयत्वेन आत्मनो ज्ञानात् कर्मकर्तृ विरुद्ध न विषयत्वेन ज्ञान से कर्मकर्तृ विरुद्ध अविषयत्वेन अहम अस्मि आत्मनो नित्य ज्ञम्ति रूपस्य किम आगंतुक ज्ञानेन नित्य ज्ञम्ति ज्ञान रूपे उसको भी वृत्ति ज्ञान आगंतुक ज्ञान से क्या प्रयोजन। यद अविद्या पूरा अनात्म इति अभूत उसकी निवृत्ति की अविद्या ब्रह्मात्मत्वस्य स्वभावत्वात् अविद्याध्वस्तो विद्यार्थवती इति फलतमः स्वभावे ब्रह्मात्मत्व अविद्या के कारण अन्यत्र था अनात्म इति अभूत तो विद्या से अविद्याध्वस्तो विद्या इस अर्थक हुआ। विद्योदयात् पूर्वम् अनात्मा इति अविद्या स्थितं तद्ब्रह्म अविद्या स्थितम तद्ब्रह्म स्वरूपमेव गुरुपदिश वाक्या दृष्टवत ज्ञान वा दृष्टिफल च अविद्या निवृत्ति पूर्णतया स्थितिरेव इति समुदायार्थ। आत्मा मेयस तथा मानम इत्यादिना विवक्षितमर्थम एव कारस्य उक्त्वा अधुना वाच्यमर्थम आह इत्र सत्यपने में आया था तेपने आया था आत्मा मेयस तथा मानम वही मेय वही मानम कहा था तो उसमें कर्तृकम विरोधादि कहा था विवक्षितम अर्थम एव कार से उक्त आत्मान अवेद जानने वाला हुई ज्ञान भी हुई कह करके अधुना वाच्यार्थम एवेति एवेत्यवधृतो ज्ञेयम् ब्रह्मात्मार्थ विशेषणम् आत्मैव ब्रह्म विज्ञेयम् ब्रह्मेव आत्मेति संभवात् एवेति अवधृतं ज्ञेयं ब्रह्म आत्मार्थ विशेषणम् आत्मार्थ विशेषणं ब्रह्म एव आत्मैव ब्रह्म विज्ञेयम् आत्मैव ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा इति संभवात् आत्मैव ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा परस्पर विशेषण होकर के आत्मानमेव अवेत एवैति अवधत एव कार आत्मार्थ आत्मार्थ आत्मा है अन्नमेव अवेत ब्रह्म आत्मा ही है। तच्च ब्रह्मार्थस्य आत्मार्थस्य प्रत्येकं विशेषणम् एव जो विशेषण दिया है एवैति अवधत ब्रह्म आत्मार्थ विशेषणम्। अच्छा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म अलग आत्मार्थ विशेषण नहीं ब्रह्म अर्थ अर्थ विशेषणम एवकार किसका विशेषण ब्रह्मार्थ का आत्मार्थ दोनों। मैं पहले कहा था ब्रह्म आत्मार्थ विशेषण, ब्रह्म आत्मा का विशेषण नहीं, ब्रह्म आत्मार्थ का विशेषण दोनों एव, तो आत्मेव ब्रह्म ब्रह्मेव आत्मा दोनों। ब्रह्मार्थस्य आत्मार्थस्य च प्रत्येकं विशेषणं, ब्रह्मात्मार्थ विशेषण का अर्थ क्या, दोनों का, ब्रह्म का भी आत्मा का भी। ब्रह्मा आत्मार्थ में कर्मधारय तयोर विशेषण, तस्य या तस्य अर्थ ही विशेषण, तदेव नहीं तयोर क्या दिया, ब्रह्मात्मा अर्थार्थ ब्रह्मार्थ आत्मार्थस्य विशेषण है ना, ब्रह्मार्थस्य आत्मार्थस्य च विशेषणम्, ब्रह्मार्थ आत्मार्थ में कर्मधार होने के बाद तस्य विशेषणम्, ब्रह्म आत्मा में कर्मधार है, ब्रह्मात्मा एव अर्थ ब्रह्मात्मा अर्थ तस्य विशेषणम्। ब्रह्म अवधारण प्रकारं प्रकटयति, विशेषण विकार कैसे, आत्मैव ब्रह्म विज्ञेय ब्रह्मैव आत्मा इति, ऐसे विशेषण विज्ञेयम् इति अन्वयम् इति पदम्, आत्मैव ब्रह्म विज्ञेय ब्रह्मैव आत्मा इति विज्ञेय संभवात्, तत्र हेतु संभवात् पदम् इति पदम्, तत्र हेतु संभवात् हेतु संभवन से विशेषण से संभवम साधित कैसे संभव, ब्रह्मता नात्मनो अन्यत्र न आत्मता ब्रह्मणो अन्यतः, तद्याथात्म्या प्रबोधात्तु तयोरेष विपर्ययः। ब्रह्मता आत्मनो अन्यतर न, आत्मता ब्रह्मणो अन्यतर न, तद्याथात्म्या प्रभेदात्तु तयोर से विपर्य, आत्मा से भिन्न में ब्रह्मता नहीं, ब्रह्म के भिन्न में आत्मता नहीं, ये हेतु दें ठीक है हमें, याथात्म्य के अज्ञान से ही दोनों का भेद बुद्धि विपर्य होता है। आत्मनि अब्रह्मताया ब्रह्मणि च अनात्मताया तरी कथम प्रथा, तो अवधात प्रथा, ब्रह्मता आत्मनो अन्य न अन्यतर न, आत्मा से अन्यत्र हो जाएगा तो अनात्म हो जाएगा, अनात्म ब्रह्मता नहीं, और न आत्मता ब्रह्मणो अन्यत्र, ब्रह्म से अन्यत्र आत्मता, ब्रह्म से भिन्न कोई आत्मता भाग हो ये नहीं, ठीक है। ब्रह्मणि विपर्यम दर्शयति आत्मा अपि, आत्मा अपि साक्षात् ब्रह्म परोक्षं तदबोधतः, ब्रह्मैव तद्वदात्मा अपि सद्वितीयवदीष्यते। आत्मा भी साक्षात् तद्ब्रह्म तदवदत परोक्षं, साक्षात ब्रह्म तद परोक्ष तद अवोधत परोक्ष, ब्रह्म आत्मा ही है किंतु ज्ञान से परोक्ष होता है, तद्वत ब्रह्मेव आत्मा भी सद्वितीय अवदीक्षते, ब्रह्म ही है किंतु सद्वितीय अवदीक्षते, ब्रह्मेव आत्मा भी आत्मा सद्वितीय अवदीक्षते, आत्मा सद्वितीय अवदीक्षते, ब्रह्म परोक्ष ही क्षेत्र अवोधत, आत्मनि तद्वत् ब्रह्मैव। अविद्या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अविद्यत्वं विपर्यसुक्त्वा विद्यापद्यत्वादपि तथा, अविद्या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् विपर्यस्य अविद्यत्वं, अविद्या होने के कारण ब्रह्म परोक्ष और आत्मा सद्वितीय, अविद्या के कारण विद्यापद्यत्वात् विद्या अपद्यत्वात् विपर्य अविद्यत्वं वाक्ये इति वाक्योत्थ सम्यक् विज्ञान पद्वस्ततमसो यते विभाग हेतुरुच्चित्ते सर्वमात्मैव शिष्यते। वाक्योत्थ सम्य विज्ञान प्रध्वस्त तमस प्रध्वस्त तमो यते स तस्य यते विभाग हेतु उच्यते विवाह तो अविद्या उच्यते सर्व आत्मवशिष्यते आत्मा ही रहा। संन्यासस्यापि समाधिवत धेतुत्वं यतेति उक्तम्। तो यति दिया प्रध्वस्त तमसो यते ये ज्ञान होता है तो सन्यासी हेतु होने से विभाग हेतु विपर्यास से यावत विभाग हेतु प्रध्वस्ते विवाह तो उच्यते विपर्यास भेद बुद्धि सर्वं पूर्णं ब्रह्म आत्मा एव एकं सच्चिदानंद एकतानं अवशिष्टः सर्वं आत्मैव शिष्यते तदात्मानमेव अवेत इत्यत्र चोदयति। इसमें आक्षेप विज्ञातारमरेकेन विजानीयादिति श्रुतेः ननु विप्रतिषिद्धार्थं तदात्मानम् इति ह्रियते। ननु विज्ञातारमने केन विजानीयादिति श्रुतेः विपत्ति सिद्धार्थम तदात्मानम इति यति विज्ञातरम केन विजानीयात और आत्मान अभेद ये तो परस्पर विरुद्ध हो ज्ञान नहीं होता उसका फिर आत्मान अभेद आत्मनो वेद्यत्व से श्रुत आक्षिप्तत्व केन विजानीयात अगर आक्षेप किया गया तद वेद्यत्व उत्तरी वाक्यांतर विरुद्ध आत्मन कर्मत्व साक्षित्व ज्ञानाद विप्रतिषेध हो नाद्य त्या आत्मन कर्मत्व ज्ञान से विरोध है साक्षित्व कर्मत्व न दृष्टेर्दृष्टेति विज्ञानान् नात्र विप्रतिषिद्धता प्रत्येक बुद्धि प्रमात्रादो सर्वत्रैवोपजायते। दृष्टेर दृष्टायति विज्ञानात अत्र विप्रति सिद्धता न तो साक्षी आत्मा दृष्टि का दृष्टा साक्षी रूप से कर्मत्व न ज्ञान नहीं आत्मा स्वयं दृष्टा करता है। प्रत्यय बुद्धि प्रमाता तो सर्वत्र सर्वत्र प्रमाता तो प्रत्यय बुद्धि में जाते हैं सबका साक्षी है। न द्वितीय इतिहास नात्र नात्र विप्रति सिद्धता दृष्टेर दृष्टायति विज्ञानात कह देने से कर्मत्व नहीं और साक्षित्व न अब ऐसे विरुद्ध नहीं साक्षित्व न ज्ञान होने से सर्व साक्षित्व न आत्मा ज्ञायते न कर्मतया इति कुतो अस्मिन् वाक्ये विप्रतिषेध। सर्व साक्षित्व कैसे कह साधयति प्रत्येक बुद्धि बुद्धि प्रमाता तो सर्वत्र उपजायते प्रत्येक बुद्धि प्रत्येक बुद्धि का अर्थ प्रत्येक बुद्धि प्रत्येक बुद्धि बुद्धि का अर्थ ज्ञान प्रत्येक ही ज्ञान आत्मा ही चैतन्य बुद्धि चैतन्य सा सर्वत्र साक्षित्वेन भाति प्रत्येक ही ज्ञान वही साक्षित्वेन सर्वत्र भाति सर्वत्र साक्षी रूप से प्रत्येक आत्मा साक्षी रूप से प्रत्येक सर्वत्र अन्यथा जड़ से अदृष्ट नहीं तो जड़ का ज्ञान नहीं होगा। सर्वत्र चिद रूप भान भा भाति भाति करके भान ही साक्षी रूप चैतन्य सर्वत्र भान होता है। उपजयमानत्वम उपचार तो भासमानत्वम सर्वत्रैव उपजायते भासमानत्व सर्वत्र भासमानत्व उपमाचारत प्रत्येक बुद्धि ही चिन्मात्र ही सर्वत्र भान होता है। उपचार तो उपाधि को लेकर घटपटादि को लेकर के भान होता है किंतु भान होता है कौन चैतन्य ही है। तरी साक्षी साक्ष्य भेद साक्षी साक्ष्य भेद भेद से आते दोनों हो जाएगा इतिहास क्या इसमदस्मद विभागाभ्याम यावद वस्तुहमीयते तेन तेन विशेषेण प्रत्यगर्थ प्रतीयते। यस्मदस्मद विभागाभ्याम यह यावदवत मियते तेन तेन विशेषण प्रत्यर्थ प्रतीयते। आत्मानात्मा विभाग से जितने दिखते सब विशेषण प्रत्यर्थ ही तत्त विशेषण प्रतीत होता है आत्मा ही यह इति मानभूमि न तरी साक्षित्व भेदाभाव तो फिर अभेद होगा तो साक्षी नहीं होगा इतिहासंख्य कल्पित भेदा तदुपति साक्षी साक्ष्य प्रत्यगर्थमना लिंग्य न परागवर्ती जायते विज्ञानं तेन तत्पूर्वं सर्वमन्यत् प्रतीयते। प्रत्येकार्थम अनालिंग अभिषयकृत्य परागवर्ती न जायते परागवर्ती घटादि वृत्ति ज्ञान प्रत्येकार्थों को विषय नहीं कर न जायते विज्ञान प्रत्येकार्थम अनालिंग विज्ञान परागवर्ती न जायते परागवृत्ति विज्ञान घटाद घटादि वृत्ति विज्ञान प्रत्येकार्थम अनालिंग न जायते तेन तत्पूर्व सर्वमन्यत प्रतीयते। तेन विज्ञानेन तत्पूर्व प्रत्येकार्थपूर्वक सर्वमन्यत प्रतीयते। तेन विज्ञानेन पहले प्रत्येकर्थ को अभिषेक कृत परावृत्ति विज्ञान न जायते घटादि ज्ञान तेन विज्ञानेन तत्पूर्व सर्वान्य तत्पूर्व प्रत्येक पूर्वक सर्वमन्यत प्रतीयते। विज्ञान से प्रत्येक पूर्व सर्वमन्यत ठीक नासाक्षिका सत्ववृत्ति अर्थो जानाते रीति न्यायात सत्ववृत्ति जानाते का अर्थ जानाति ज्ञान ज्ञानाति का अर्थ सत्ववृत्ति अंतकरण परिणाम वृत्ति किंतु असाक्षिका वृत्ति केवल वृत्ति ज्ञान नहीं जानाति ज्ञान का अर्थ सत्ववृत्ति है किंतु असाक्षिका न साक्षी सहित चिद अनुगत इसलिए वृत्ति आरूढ़ चैतन्य तथा चिदिर्विष्ट वृत्ति चिद अनुगत प्रतिबोध विदित उक्त न्याय उपजीव फलितमा तेन तत्पूर्व सर्व चित्तपूर्व प्रत्यगर्थपूर्व सर्व प्रतीयते। प्रत्येक चैतन्य पूर्वा सर्वसिद्धि इत्ययुतम सर्वसिद्धि प्रत्येक चैतन्य पूर्वा इत्ययुतम चैतन्य से प्रतिक्षण ध्वंसित्वाद इति केचि बौद्ध मत क्षण भंगवादी प्रतिक्षण नष्ट होता है कि तान प्रत्याह आ ब्रह्मास्तानुचान्वक्षं सर्वेषु व्यभिचारिषु प्रत्ययो व्यभिचार्येकस् चैतन्य प्रतिबिम्बितः। आ ब्रह्म आच स्थानु ब्रह्म से लेकर स्थानु पर जितने सर्वेषु व्यभिचारिषु अव्यभिचारी एक चैतन्य प्रतिबिम्बित प्रत्यय होती सर्वत्र एक प्रत्यय अव्यभिचारी चैतन्य प्रतिबिम्बित चैतन्य प्रतिबिम्बित चैतन्य प्रतिबिम्बयुक्त प्रत्यय जायते सर्वत्र सर्वेषु विषयेषु एक प्रत्यय चैतन्य प्रतिबिम्ब विशिष्ट चैतन्य ही नित्य है नित्य सवन ब्रह्मानं आरभ्य स्थानुपर्यंत सर्वेषु अनात्मसु प्रत्यक्षम अन्वक्षम दिया गया प्रत्यक्षम व्यभिचारी सु चैतन्य रूपेण सर्वत्र प्रतिबिंबित सब तो व्यभिचारी किंतु सर्वत्र चैतन्य रूपेण सर्वत्र प्रतिबिंबित अनुभव अव्यविचारी अनुभव अनुभव चैतन्य रूप से प्रतिबिंबित होकर के सर्वत्र साक्षित्वेन आत्मन भानात् नानुभव व्यविचारी था सर्वत्र आत्मन साक्षित्वेन भानों से अनुभव व्यविचार नहीं हुआ। तसे क्षणिकत्व निरस्य शून्यत्व निरस्य इसे सर्वत्र अनुभव है क्षणिक नहीं है। अव्यविचारी वस्तु होने पर भी अनुभव क्षणिक नहीं क्षणिक नहीं तो शून्यत्व का निराशन न च न च भी प्रतिपद्यन्ते वादिनोनुभवात्मनि तत्र चेस्याद्वि संवादः केनान्येन चिकित्स्यते। न च वादिन अनुभवात्मनि विप्रतिपद्यन्ते तत्र चेत् विसंवाद स्यात् अनेन केन अनेन चिकित्स्यते अनुभवात्मनि वादिन विप्रतिपद्यन्ते अनुभव का कोई विरोध नहीं अनुभव में कोई विरोध नहीं अनुभव विरोध होगा तो तत्र चेत् विसंवाद परस्पर विसंवाद हो केन अनेन चिकित्स्यते अन्य किसके द्वारा चिकित्सा होगी अर्थात और उसका विरोध का निराकरण कैसे होगा। तस्मिन् अपि विवाद शून्यवादिनो अस्ति यततः तत्र चेद् विवाद तो अन्येन केन अनुभवे भी विप्रतिपत्तौ साधकाभावेन सर्वासिद्धि स्यात् अनुभव विरुद्ध हो तो साधक नहीं कुछ सिद्ध होगा कुछ भी साधक अनुभव के बिना सिद्ध न किसी की सिद्धि नहीं होगी। अनुभवं विनैव मात्रादि सिद्धेश तदभावे भी न सर्वासिद्धि अनुभव के बिना प्रमात्रादि सिद्ध है तदभाव में तो अनुभव नहीं होने पर भी सर्वासिद्ध नहीं प्रमात्रादि सिद्ध हो जाएंगे ऐसा शंका से कहते अन्योपि अन्योपि योत्र कल्प्य स्यात् स्वप्यस्मानैव नैव विद्यते सर्वभेदात्मरूपत्वात् कसं स्यादात्मना विना। योपि अन्योपि यो अत्र कल्प्य स्यात् सोपि अस्मान् नैव विद्यते से आत्मा से भिन्न नहीं सर्वभेदात्मरूपत्वात् क आत्मना बिना कह सन स्याद आत्मना बिना कह सन आत्मा के बिना कौन सन होगा सद्रूप होगा सब सद्रूप जितने भेद सद्रूप है। अत्र इति सर्वसिद्धि निमित्तकृत्य इत्यर्थ अनुभव अनु अत्र अन्यपि अत्र कल्प्य सर्वसिद्धि निमित्तकृत्य अनुभवे अनुभवे अन्य योग कल्प्य सर्वसिद्धि निमित्त सप्तमी अस्मिन् निमित्त अनुभव निमित्ते अनुभव का निमित्त करके यु अत्र कल्प्य जो कुछ कल्पना करेंगे अनुभव में अन्य भी यु अत्र कल्प्य अत्र इति सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य अत्र अन्य भी यु कल्प्य अत्र अस्मिन् सर्वसिद्धि अत्र सर्वसिद्धि सर्व सर्व अत्र सर्वसिद्धि निमित्त अत्र सर्वसिद्धि सर्वसिद्धि सर्वसिद्ध हो तो अनुभवता सर्वसिद्धिम अनुभवे सर्वेषां सिद्धि यन्निमित्त अनुमित अनुभव सर्वसिद्धि सबके सिद्धि जिसमें यन्निमित्त तो सर्वसिद्धि अतः सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य सर्वसिद्धि को निमित्त करके सर्वेषां सिद्धिर् यत्र सर्वसिद्धि अनुभव हुआ तम निमित्त कृते उस अनुभव का निमित्त करके यो अत्र कल्प्य अनुभव में अत्र अन्यपि यो कल्प्य अत्र अनुभवे अन्यपि यह कल्प्य जो अनुभव सिद्ध है उसमें अन्य बाकी जो कल्पना करेंगे सब अस्मान एव अभिद्यते वही अधिष्ठान चित्त से भिन्न नहीं अनु पहले पहले कहा था अनुभव विनय माता स्थिति तथा भिन्न अन्य सर्वसिद्धि सर्व सर्वसिद्धि निमित्त करने का क्या होगा सर्वसिद्धि से भिन्न सर्वसिद्धि से भिन्न अन्य सर्व सब नहीं सर्वसिद्धि निमित्तक सर्वसिद्धि के लिए कैसे होगा चर्मणि दीपन थे चर्म चर्म के लिए होता है सर्वसिद्धि के लिए सर्वसिद्धि के लिए ये अन्य कल्प्य सर्वसिद्धि करने की तरह अन्य भी अत्र कल्प्य से सबके आसमान सर्वसिद्धि के लिए सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य सर्वसिद्धि का निमित्त करके हाँ हाँ नहीं तो नहीं वहाँ वो अलग है चर्म चर्म के निमित्त में चर्म फलक यहाँ सर्वसिद्धि के फलक नहीं सर्वसिद्धि करने की आवश्यकता नहीं यहाँ तो सर्व की असिद्धि सब कुछ सबका निराकरण हो गया कि तो सबका निराकरण होने पर भी अधिष्ठान को मानना पड़े अनुभव को तो अनुभव के बिना माता आदि सिद्धि हो जाती है तो अनुभव नहीं होने पर सर्व सिद्धि हो जाएगी अनुभव के बिना भी सर्व सिद्धि हो जाएगी तो सर्व सिद्धि को मान करके अनुभव के बिना भी हो जाएगा सर्व सिद्धि अनुभव के बिना सर्व सिद्धि यदि हो जाए तो सर्व सिद्धि को निमित्त करके जड़ जड़ से अनुभव कल्पित द्वितीय से सोपी अनुभव दृष्टान्त अर्थ अपिशद जड़स्य जड़स्य सर्वस्य तेन तेन बिना कैसे सिद्धि तद निष्कर्ष शास्त्र अनुभव विनैव मात्रादि सिद्धेर तदभावपि न सर्वसिद्धि अनुभव के बिना मात्रा सिद्ध तो अनुभव नहीं होने पर सर्वसिद्धि आशंक अन्योपि अत्र ये कल्प्य तो अनुभव को छोड़ करके अन्य यह सर्वसिद्धि के सर्वसिद्धि का निमित्त सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य कल्प्य कोई सर्वसिद्धि पदार्थ मान करके जो कल्पना करो अनुभव नहीं मिलते सर्वसिद्धि कोई पदार्थ मानना पड़ेगा अनुभव के बिना अनुभव यदि सर्वसिद्ध नहीं है तो सर्वसिद्धि का अर्थ अनुभव भी अर्थ नहीं कर सकते पूर्व पीछे कहता अनुभव बिना एव माता दि सिद्ध है अनुभव के बिना भी सर्वासिद्धि न सर्वसिद्धि हो जाएगी तो सर्वसिद्धि हो जाएगी अनुभव के बिना तो अन्योपि यो अत्र कल्प्य अत्र सर्वसिद्धौ सर्वसिद्ध उन्होंने पूर्व पीछे कहा था अनुभव के बिना ही सर्वसिद्धि हो जाएगी सब सिद्ध हो गया तो सब सिद्ध हो गया अनुभव के बिना तो अनुभव से न तदभाव न सर्वासिद्ध, अनुभव के बिना भी सर्वासिद्ध नहीं, सर्वसिद्ध हो जाएगी। कल्पना करेंगे हाँ तो है, तो ठीक है आगे, किंतु सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य क्या अर्थ हुआ, सर्वसिद्धि के लिए ये अर्थ करना पड़ेगा हाँ, क्योंकि अनुभव के बिना जिसको कल्पना करेंगे तो सब सर्वसिद्धि अर्थ जैसे बताया ठीक है। सर्वसिद्ध निमित्त कृत्य, सर्वसिद्ध के लिए, सर्वसिद्ध फल उसके लिए जो अन्य कल्पना करेंगे। अत्र सर्वसिद्धि निमित्त कृत्य निमित्त करके, नहीं उसके निमित्त उस हाँ वो निमित्त सप्तमी से करने, क्योंकि अनुभव के बिना सब सिद्धि हो जाती है, तो सब सिद्धि उनसे सब सिद्धि होगी, तो सब सिद्धि हाँ सब सिद्धि के लिए, फिर सब सिद्धि के लिए किससे सब सिद्धि होती, सब सिद्धि के लिए अन्य जो कल्पना करेंगे, हाँ वो जो कल्पना करेंगे सर्वसिद्धि के लिए, इसे लेकर देखो सर्वसिद्धि के लिए अन्योपि यह कल्प्य सो अस्मान भी देते, वो जो कल्पना करे अनुभव से बिना नहीं है। सर्वसिद्धि के लिए जो आप कहते हो सर्वसिद्धि के लिए वो अनुभव से बिना नहीं। सर्वभेदात्म रूपत्वा सर्वभेदात्मा अनुभव क आत्मना बिना सत, सत और कौन होगा, सत आत्मना बिना सत कौन होगा, आत्मा के बिना सत कौन होगा। तो सर्वसिद्धि के लिए स जड़ो अजड़ोपा, जो अन्य कल्पना करेंगे जड़ अजड़वा, जड़श्चेत अनुभव कल्पित मानना पड़ेगा। सर्पवत इति मत्वा द्वितीय दुषय इति, अजड़ कहेंगे तो अजड़ कहेंगे सोपी आसमान विद्यते, अजड़ यदि कोई कल्पना करेगा वही अनुभव है, उसे भिन्न नहीं है। जड़ तो कल्पित हुआ, अजड़ चेतन मानेंगे तो वही अनुभव हुआ। अनुभव दृष्टान्तार्थ अपि शब्द आसमान विद्यते आत्मा न विद्यते अनुभवत, अनुभव जैसे आत्मा से भिन्न नहीं है, अन्य जो कल्पना करेंगे वो आत्मा से भिन्न नहीं। अन्योपि जड़ो अजड़ वा, जड़ से तो अनुभव कल्पित सर्वपद सब भी अनुभव दृष्टान्तार्थ अपिशद अपिशद ना सोप्य अस्मान भी देते अनुभववत, अनुभव को दृष्टान्त देने के लिए कहा, यथा अनुभव अस्मान भी देते तथा यो अन्य कल्प्य सोप्य न भी देते अर्थात कस्मान भी देते अन्य कस्मात अन्य न भी देते हैं, आत्मन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव को दृष्टान्त देने के अपिशद दिया अन्योपि अस्मान नैव विद्यते, अनुभव यथा अस्मान विद्यते तद्वत अन्योयो कल्पे सोपि अस्मान विद्यते आत्मन, जैसे अनुभव आत्मा से भिन्न नहीं है, इस प्रकार अन्य जो कल्पना करेंगे अन्य सब सिद्धि के लिए भी आत्मा से भिन्न नहीं है। अनुभव दृष्टान्तार्थ अपिशद किंच जड़स्य अजड़स्य वा सर्वस्य आत्मरूपता, सब कुछ आत्मरूपे है, तेन बिना न कच्ची सिद्धि है, आत्मा की बिना आत्मना बिना कह संशय तो कौन सिद्ध होगा। तत्व निष्कर्ष सत्व आएगा आत्मा के से बिना होगा तो सत नहीं होगा। सच न स्वास्थ्य बुद्धि व्याप्य, जो सदरूप आत्मा है स्वास्थ्य वृत्ति व्याप्य, स्वास्थ्य वृत्ति का व्याप्य स्वास्थ्य वृत्ति ज्ञान का विषय वो नहीं होगा विरोधात, अतः सप्रकाश स्व में आश्रित जो वृत्ति, इससे प्रमाता में आश्रित वृत्ति का व्याप्य घट होता है, जो आत्मा है शास्त्रीय वृत्ति व्याप्य सही नहीं होगा विरोधात, इसे उसको आत्मा को सप्रकाश मानना पड़ेगा। सर्वभेदात्म शोकत्वात् सन स्याद आत्मना बिना क सन विषय, यही तो ये हो गया जो सर्वसिद्धि क्यों अनुभव नहीं मानेंगे तो सर्वसिद्धि के लिए जो मानो, जिसके कारण सबकी सिद्ध हो जी, सर्वसिद्धि के लिए जो मानना है अन्य, वो भी वही जड़ मानेंगे तो कल्पित हो जाएगा, ठीक नहीं। अजड़ होगा तो अस्मद आत्मा न भिन्न, अनुभव जैसे भिन्न नहीं, आत्मा से भिन्न नहीं होगा। विषय ज्ञान आधारत्व तसिद्ध न स प्रकाशता, वो मानते प्रभाकर मत के अनुसार घट ज्ञान का आश्रयत्व आत्मा सिद्ध हो जाता है, स्वप्रकाश नहीं, स्वप्रकाश इति कश्चित प्रत्यय तम प्रत्यय प्रभाकर मत प्रत्येक प्रत्येगात्मनि विश्वस्य ततो नात्मनि तद्वशात् आ विद्वदंगना बालम विश्वसित्यनपेक्षत। प्रत्येगात्मनि विश्वस्य विश्वासं कृता ततो अनात्मनि आ विद्वदंगना बालम तद्वशात विश्वसिति, प्रत्येक आत्मा के कारण अनात्मा में विश्वास करते अनपेक्षित, और किसके अपेक्षा नहीं कर विश्वास करते प्रत्येक आत्मा को विश्वास, पहले प्रत्येक आत्मा में सत्स्वरूप में विश्वास होने पर अन में विश्वास। आत्मनि आदो विश्वासों कृत्वा तद्वशात अनात्मनि सर्वलोको विश्वासों करोति, आत्मा मन से अन्य में विश्वास, अतो विषय संविद अनपेक्षा प्रत्येक विश्वास तत्पूर्वभावितया प्राचीन विषयाधिशापेक्षत्व इवा, अतः विषय संविध अनपेक्ष प्रत्येक विश्वास, विषय ज्ञान की अपेक्षा नहीं करके प्रत्येक विश्वास स्वयं अपने स्वरूप में निश्चय। तत्पूर्वभावितया प्राचीन विषय पूर्वभावी हो गया प्रत्येक विश्वास, प्रत्येक आत्मा प्रत्येक निश्चय प्राचीन विषयाधिशापेक्षत्व, प्राचीन होता है विषय अधिघट ज्ञान, तत्सापेक्ष आत्मा नहीं हो सकता है। घट ज्ञान आश्रयत्व आत्मा सिद्धि कहते हैं, आत्मा में पहले विश्वास नहीं होगा तो अनात्मा विश्वास नहीं होगा, और परा ज्ञान होता है पराचीन है, तद विषय घट ज्ञान विषय अधिस अपेक्षा आत्मा नहीं हो सकता है। पूर्वभावितया उसके पहले पूर्वभावी प्रत्येक विश्वास प्रत्येक निश्चय आत्मनिश्चय, आत्मनिश्चय पूर्वभावी है विषय ज्ञान के पहले। प्रतीचि विश्वास मात्रादि विभाग अपेक्षणात कुत सप्रकाशता, तो प्रतीचि विश्वास प्रत्येक आत्मा में विश्वास निश्चय होने पर मात्रादि अपेक्षा हो गई तो स्वप्रकाश क्यों, तत्र आत्मनैव आत्मनैव आत्मविज्ञानम येह ज्ञात्रादि वर्जितम स्वयमेव फलात्मत्वात् फलम चास्मान भिद्यते। आत्मनैव ज्ञेय ज्ञात्रादिवर्जितम् आत्मविज्ञानं स्वयमेव फलात्मत्वात् अस्मात् फलं न भिद्यते, आत्मविज्ञानं स्वयमेव ज्ञेय ज्ञात्रादि वर्जितम आत्मनैव, आत्मना एव आत्मना एव का अर्थ ज्ञेय ज्ञात्रादि वर्जितम स्वयमेव फलात्मते ही विज्ञान फलम च स्वान बीतते, उसे फल कुछ नहीं अलग अर्थ वही ज्ञान है। एवं कारण अर्थम ज्ञेय ज्ञात्रादि वर्जितम ज्ञाता ज्ञेय भेद रहित आत्मविज्ञान स्वयं प्रकाश आदिपद से करुणादि विषय करुणादि सहकार कारण के बिना मान फलवत मानाधेर पर आत्मन भेद स्यात् प्रमाण के फल प्रमाण से भेद इत्यादि आशंक्य स्वयमेव फलात्मत्व स्वयं ही फलात्मक फल भी भिन्न नहीं स्वप्रकाशत आत्मन न तावत फलम आत्मन फल नहीं तत्भेतुमितम उसे भिन्न कोई फल नहीं। आत्मनि मात्रादि विभाग अभावेपि शब्दादि अनात्मनि तद्भावा तद्वितानि, आत्मा में प्रमाता प्रमेय आदि विभाग नहीं, शब्दादि अनात्म पदार्थ में विभागत ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय अद्वैतानि की आशंक्य प्रमाण व्यवहारोऽयं सर्वेषामपि वादिनां सतोऽनुभवनिष्ठः स्यान् नचे षष्ठेन्द्रियार्थवत्। सर्वेषामपि वादिनां प्रमाण व्यवहार अयम स्वतो अनुभवनिष्ठ स्यात्, न चेत षष्ठेन्द्रियार्थवत् अप्रसिद्ध हो जाएगा। अनुभवनिष्ठ नहीं हो तो षष्ठेन्द्रिय विषय मतलब अप्रसिद्ध, पांच ज्ञानेन्द्रिय षष्ठ नहीं, मन को नहीं लगा षष्ठ उत्तर अप्रसिद्ध इंद्रिय। विषयवज ज्ञानादि सप्रकाश अनुभवनिष्ठत्व न सौ सप्रकाश अनुभवनिष्ठ, तन्मात्रत्व अभावे तुच्छ हो जाएगा। जगतो व्याकृत अव्याकृत आत्मकस्य आत्ममात्रत्व तदगत गुणदोषाभ्याम संस्पृश्यत, व्याकृत अव्याकृत कार्य कारण जितने सब आत्ममात्र अनुभव रूप होगा तो व्याकृत आ गया तो गुणदोष से संबंध होगा। जैसा चैतन्य मात्र रूपोयम सदा नस्तमितोदित अविद्यामस्पृशन् नास्ते निष्क्रियो कारको फल। अयम चैतन्यमात्र रूप सदा अनस्तमित उदित, अस्तमितश्च उदितश्च अस्तमित उदित न अस्तमित उदित अनस्तमित उदित अस्तमित अनस्तमित उदित अयम सदा चैतन्यमात्र। अविद्याम अस्पृशन निष्क्रिय अकारक अफल सदा अविद्याम अस्पृशन आते, अविद्या को स्पर्श नहीं करके हमेशा रहता है, इसलिए अविद्या अविद्या तज संबंध नहीं है। तरी तद्वद उदयास्तमय सैत, यदि चैतन्य चैतन्य मात्र हाँ सब कुछ चैतन्य मात्र है तो सब कुछ उदयास्तम वाला है तो चैतन्य भी उदयास्तम वाला होना चाहिए। तरी तद्व तद्व नहीं सर्व अयम ध्यान अयम चैतन्य मात्र रूप पहले प्रमाण प्रदि जितने व्याकृत अव्याकृत आत्म सारा प्रपंच चैतन्य मात्र रूप सब कुछ चैतन्य मात्र रूप तरी तद्वत सर्व प्रपंचवत उदयात्म होगा इति आशंक्य तस्मिन्नपि न तौ इति तस्मिन्नपि आत्म में तौ न उदयात्म तस्मिन्नपि प्रपंचेपि उदयास्तम न सदा नहीं तस्मिन्नपि न तौ आत्मा में तो न तस्मिन् अपि तन तस्मिन् अपि तस्मिन् अपि देना क्या जरूरत है तस्मिन् आत्मा नहीं तो न तस्मिन् ताव अपि न तो उदयास्तम नहीं तस्मिन् अपि तरी तद्वद उत्तम उदयास्तम उत्साहता मिल जाएंगे। हाँ चैतन्य पापा मुझे कहेंगे तो ठीक है क्योंकि तो मिथ्या है तो उदयास्तम ही नहीं मैं तस्मिन् अपि न तो नित्या सद। हाँ ठीक है उसमें उदयास्तम वास्तव में नहीं है वो उत्पत्ति आदि तो कल्पित है। सदा अनस्तमित उदित अविद्या स्पर्श अभावाद तत्कारेण भी स्पर्श नाती त्या अविद्या का स्पर्श नहीं है चैतन्य के साथ अविद्या कार्य से स्पर्श नहीं निष्क्रिय अकारक अफल आत्मनो अविद्या तज्जा स्पर्शेपि तद्गतत्वा तेन संस्पृश्यते। अविद्या तज्ज के साथ कार्य के साथ स्पर्श नहीं किंतु तद्गतत्वात् तेन स्पृश्य संस्पृश्यते आत्मा तद्गतत्वात् अविद्या आत्मगतत्वात् तथा आत्मनः तद्गतत्वात् तत् अविद्यागत अविद्या में आत्मा है आत्मनो अविद्या तज्जा स्पर्शे भी आत्मनो तद्गतत्वाद तत्सम्बद्ध है आत्मा में अविद्या तज्जा का संस्पर्श नहीं अविद्या का नहीं होने से भी आत्मा का उसके साथ संबंध हो संस्पृश्यते इति आशंक्य संस्पृश्यते आत्मा तेन अविद्या प्रपंच जगत इति आशंक्य स्वतः सतो संग स्वभावत्वात् खचरादि यथा ना विद्या नापि तत्कार्यं प्रत्यक्षमपि ढौकते सतो असंग स्वभाव तत्वात्मा यथा वियत खचरादि खचर है वायु आकाश चढ़ने वाले वायु के साथ जैसे नहीं खचर है पक्षी हो गया पक्षी होगा हम पक्षी हाँ पक्षी हैं हाँ खेचर हाँ हाँ खेचर है खचर हाँ वायु के लागे है कहीं यहाँ तो पक्षी के साथ आकाश का संबंध नहीं होता है इसे ना विद्या ना भी तत्कार्यम प्रत्यक्षमपि ढौकते प्रत्यक्षमपि अविद्या तत्कार्यम प्रत्यक्षमपि न ढौकते न गच्छति यथा व्यत हो असंगत्वात् तद्गतमपि विहगादि न तत्स्पष्टमिष्यति असंगों से विहगादि स्पष्ट नहीं होते इसे अविद्यादि प्रत्येगात्मगतमपि प्रत्यक्षमपि तस्य असंग स्वभाव न तम स्पृशति इसे प्रत्यक्षमपि अविद्यादि इसलिए जो तद्गतत्वात् तेन संस्पृश्यते प्रत्येगतत्वात् तद्गत प्रत्येगात्म प्रत्येगतत्वात् करना आत्मनो अविद्या तज्ज संस्पर्शति अविद्या तज्ज का संस्पर्श नहीं होगा किंतु तद्गतत्वात् आत्मगत अविद्या तज्ज है तेन संस्पर्शते आत्मना संस्पर्शते अतः नहीं आत्मना नहीं अविद्या तो पहले और है हाँ पहले किसका निषेध हुआ अविद्या स्पर्श अविद्या स्पर्श अभाव तत्कालीन है चैतन्य मात्र स्वरूप सदा तो अविद्या स्पर्शपन आस्ते अविद्या को स्पर्श नहीं करता आत्मा आत्मा अविद्या को स्पर्श नहीं करता है तो अविद्या आत्मगत होने से अविद्या का स्पर्श हो ये दूसरा विकल्प पहले आत्मा स्पर्शन आस्ते अविद्या को स्पर्श नहीं करके रहता है निष्क्रिय आगे कहा आत्मा अविद्या तज स्पर्श आत्मा का अविद्या तज्ज के साथ स्पर्श नहीं हुआ आत्मा स्पर्श नहीं करता है किंतु तद्गतत्व आत्मगतत्वात् तेन जगत जगता आत्मा का संबंध होगा आत्मा संस्पृश्यते इसी का स्वतः असंग स्वभावन से पक्षी के साथ आकाश का जो संबंध नहीं होता है अविद्या तत्कार्यम प्रत्यक्षम भी प्रत्यय में स्थित होने पर भी आत्मा नवकते आत्मा संबंध नहीं होता है यथा व्यक्त व्यक्त हो असंग होने से आकाश तद्गतमपि विहगादि उसको स्पर्श नहीं करते हैं इस पर अविद्यादि प्रत्येगात्मस्थ होने पर भी आत्मा असंग होने से न तम स्पृशति तम प्रत्येगात्मानं न स्पृशति ओम।